الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في موقف الإمام من الميت. لنقوه ونالزيا مهالي نبوسمام إمام وميت. الحديث الستون بعد المئة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ايبوكيو انا سمرة ابن جندب رضي الله عنه انا سمع نلصالي نيما يمتوم صلى الله عليه وسلم alipomsalia mwanamke aliyekufa katika nifasi yake, akasimama mtume katikati yake. Sallaitu waraa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Nilisali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomsalia mwanamke aliyekufa katika nifasi, akasimama katikati yake. Hii ndiyo sunna kama maiti aliyekufa ni mwanamke. Sio illa ni kufa katika nifasi, lakini illa ni kwamba mwanamke. Ikiwa jeneza au maiti ni mwanamke, imamu anasimama katikati ya yule maiti. Ikiwa ni mwanamume, anasimama ule upande wa kichwa chake, nyuma ya kichwa chake. Ikiwa maiti ni mwanamume, imamu anasimama pale nyuma ya kichwa cha yule maiti. Ikiwa ni mwanamke, anasimama katikati ya yule maiti mwanamke. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah: salla Samurah ibn Jundub waraa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina salla ala imra'atin matat fi nifasiha faqama sallallahu alayhi wa sallam iza'a wasatiha wa dhalik liyasturaha an a'yunil musallin athna'a wad'iha amamahum. Alisali huyu Samura nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomsalia mwanamke huyo aliyekufa katika nifas, mtume akasimama katikati yake, na hilo ili amsitiri na macho ya wenye kusali. Athna'a wad'iha amamahum, wakati anapowekwa mbele yao. Yule imamu anapokuwa katikati ya yule mwanamke, ni kwamba ni kama amemsitiri na hawa maamuma yule mwanamke. Lakini mwanamume hahitaji kustiriwa hivyo, na ndio maana mtume alikuwa akiswali nyuma ya kichwa cha mwanamume ikiwa maiti ni mwanamume. Lakini maiti akiwa ni mwanamke, imamu anasimama katikati yake ili amstiri yule mwanamke na macho ya watu. Kabla an yattakhidha lahunna almihaffa fauqa sarir, wallahu a'lam. Hii ni kabla an yuttakhadha lahunna almihaffa fauqa sarir, kabla ya kufanyiwa kile chenye kumzunguka yule mwanamke juu ya ile tusi lile. Faida za hadithi hii: as-salatu ala al-janaza wa mashru'iyatuha, sala janaza na wajibu wake, kwamba ni wajib, ni faradhi, kifaya kwa maiti, lazima asaliwe. Pili, anna mawqif al-imami min al-mar'a yakunu wasthaha sawa'un matat min nifas au ghairihi. Imamu anasimama kwa mwanamke katikati yake, ni sawa alikufa kwa nifasi au alikufa kwa jambo jingine au kwa sababu nyingine, imamu anasimama katikati yake. Fal'ibratu min alhadithi wasfuha bi annaha mra'a la bi kauniha nufasa. Mazingatio ya hadithi ni kumsifu kuwa ni mwanamke, si kwamba amekufa kwa nifasi. Hiyo si illa. Illa ya kusimama imamu katikati yake ni kwamba maiti ni mwanamke. Fa innahu wasfun ghairu mu'tabarin bil ittifaq. Hii kufa kwa nifasi ni sifa ambayo haizingatii katika sala ila kusimama yule imamu. Lakini illa ni kwamba maiti ni mwanamke, ndio imamu anasimama katikati yake. Anna an-nufasa'a wa in hazati ash-shahada bimautiha fi nifasiha yusalla alaiha fala ta'khudh hukma shahidi al-ma'raka. Mwanamke mwenye nifasi hata kama amekusanya ushahidi kwa kifo chake katika nifasi. Katika waliotajwa katika hadithi kwamba wamekufa katika shahada ni mwanamke aliyekufa katika nifasi, huyu pia anakuwa ni shahida. Lakini ni kwamba ushahidi wake si kama ushahidi wa kufa katika vita vya jihadi, na ndio maana huyu anasaliwa, wale waliokufa katika jihadi hawasaliwi. Kwa hiyo pamoja na kwamba amekusanya hukumu ya shahada, lakini anasaliwa si kama mashahidi wale waliokufa vita vya jihadi. Kwa hiyo kuna waliokufa kwa kughariki ni shahidi, aliyekufa kwa kudhulumiwa ni shahidi, lakini hawa wanasaliwa, kinyume cha aliyekufa katika vita vya jihadi, wale hawasaliwi. Allala ba'dhum alhikmata fil wuqufi wasta almar'a biannahu istamarra laha biannahu astaru laha minan nas. Wametoa illa na sababu ya hikma ya kusimama imamu katikati ya mwanamke, kwamba hii inamstiri zaidi yule mwanamke na macho ya watu. Faida, mawqifu al-imami min ar-rajul iza arasi. Mawqifu ya imamu, imamu anasimama kwa maiti mwanamume welekea au mukabala wa kichwa chake. Hii ni sunna kwa mwanamke katikati yake, kwa mwanamume nyuma ya kichwa chake au mukabala wa kichwa chake. Lakini utaona watu ambao hawajui sunna hizi wanajiswalia tu na kusimama katikati yake, sawa ni mwanamume au ni mwanamke. Ukimwona imamu anaswali hivyo ujui hajui sunna hii. Lima rawa at-Tirmidhi wa hasanahu anna Anas salla ala rajulin faqama inda ra'si thumma salla ala imra'atin faqama hiyala wasati sarir. Anas alimsalia mwanamume akasimama mbele ya kichwa chake, kisha akamsalia mwanamke akasimama katikati ya lile tusi la mwanamke. Faqala al-Ala ibn Ziyad hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qama 'ala al-janaza maqamaka minha wa min ar-rajuli maqamaka minhu. Qala na'am. Al-Ala ibn Ziyad akamuuliza Anas, hivi ndivyo ulivyomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kwa jeneza kama ulivyosimama wewe kwa mwanamke huyu na kama ulivyosimama kwa mwanamume? Qala na'am. Anas akasema ndio. Wa idha ijtama'a janaiz, yakikusanyika majeneza mengi, fayakfihinna salatun wahid, inawatosha sala moja tu. Ikiwa maiti ni wengi wanasaliwa sala moja tu. Fa in kanu naw'an wahidan, ikiwa ni sampuli moja au maiti, quddima ila al-imami afdaluhum bi'ilmin au tuqa au sinnin, atatangulizwa kwa imamu yule mbora wao kwa ilmu au kwa takwa au kwa umri. Ikiwa wote kwa mfano ni wanaume, atakayetangulizwa awe mbele ya imamu ni yule ambaye ni mbora wa wale maiti kwa ilmu au kwa takwa au kwa umri. Wa in kanu rijalan wa nisaan, wakiwa wale maiti ni wanaume na wanawake, quddima ar-rijalu ala an-nisa, watatangulizwa wanaume kuliko wanawake, yani kwa ajili ya kuwastiri zaidi wale wanawake wanatangulizwa wanaume pale mbele ya imamu, nyuma yao ndiyo majeneza ya wanawake. Wassalatu ala aljanaza shafa'atun min almusallin lilmayit, sala janaza hii ni shufaa kwa wenye kumsalia yule maiti. Maiti anasamehewa madhambi yake kila wanapokuwa wengi wenye kumsalia. Fayambaghi ikhlasu ad-du'a, inatakikana kuitakasa dua ya kumuombea maiti. Wa ihdharu al-qalbi, na kuhudhurisha moyo. La'alla Allah an yatajawaza anhu wa yamhu anhu dhunubahu, ili Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake. Inda khurujihi min ad-dunya, wakati wa kutoka ulimwenguni. Kwa hiyo hii ndiyo sunna ya maiti, ya kumsalia maiti. Na au Muislamu hatakiwi, kwa mfano likija jeneza msikitini, haitakiwi Muislamu sala ya maiti inakimiwa yeye anakwenda zake. Na hii wengi tunafanya hivi, baada ya sala ya dhuhuri pana jeneza linataka kusaliwa, watu karibu nusu ya msikiti wanakwenda zao, wanawaacha baadhi. Ndio salatul janaza ni fardhu kifaya, wale waliotoka hawana madhambi. Lakini je, wewe waridhia ukifa wewe watu wengine watoke wakusalie watu wa 10 tu na 20, watu 50 wote wamekwenda zao, wewe waridhia ukifa hivyo? Kila mmoja katika sisi haridhii, anataka aswaliwe na watu wengi ili madhambi yake yasamehewe, dua zao zikubaliwe. Lakini watu wote au watu wengi ndio wanaotoka, wakawaacha baadhi tu wakamswalia maiti, kwa kweli tunajikosesha thawabu. Kwanza sisi wenyewe tukosa thawabu za kumswalia yule maiti. Pili ni kwamba ni kama kumdharau yule maiti, kwamba wewe hutaki kumwombea Mungu kwa kumswalia. Kwa hiyo kama vile kila mmoja haridhii kutoswaliwa na watu wengi, na yule maiti wanayo ambaye wewe unatoka pia haridhii kwamba wewe wenda zako hutaki kumwombea Mungu, hatuendi kumzika, basi kumswalia pia hatumswalii. Kwa hiyo sunna ya kumswalia maiti ndiyo hiyo. Kwa mawkifu ya imamu kwa mwanamume na mwanamke, ni farka baina ya mwanamume na mwanamke kwa yule imamu ambaye anamswalia. Kwa mwanamume anasimama mukabala wa kichwa chake, na kwa mwanamke anasimama katikati yake. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.